اللہ کے سنا ہوا کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سنا ہوا کر خواجہ اجمیر کا دربار دکھلا کے سنا ہوا کر رو رو کے حالے دل میں پھر تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے مہتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مہتے تمہارے خواجہ بھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ سن برتا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ سن برتا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ سن برتا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ سنورا تھا مجھ کو دیتا ہوں تجھ کو واسطہ سنورا تھا مجھ کو پھر مسجد نبوی کے دکھلا دے مینارے خواجہ پھر مسجد نبوی کے دکھلا دے مینارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا لینے آ گئے مانگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مانگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مانگتے تمہارے خواجہ گھر دیجیے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا مغتوں کی رکھ لے لاج کرتے سب مرادیں پوری مغتوں کی رکھ لے لاج کرتے سب مرادیں پوری مغتوں کی رکھ لے لاج کرتے سب مرادیں پوری دامن پسارے آ گئے تیرے تمہارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ خواجہ کے آگے چاند تارے خواجہ شرما گئے گے اس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد حسرت عبید قادری کو دید کی ہے مرشد للہ نقاب رخ اٹھا دے پیارے پیارے خواجہ للہ نقاب رخ اٹھا دے پیارے پیارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے مہتے تمہارے خواجہ خیرات لے آ گئے مکتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مکتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مکتے تمہارے خواجہ بھر دیجیے سب بن برا تو سے ہمارے خواجہ بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے بھر دیجیے سب بن برا تو سے ہمارے خواجہ میرے پار دیا میرے پار دیا نور برساتا تمہارا روزہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روزہ شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے خواجہ شرما گئے ہیں اس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ